tayo lang sir, bali yung ito lang po ang LED. Medyo mababa lang ang power consumption, pero resolution, pixel, same lang po siya. Yan po yung ginagamit namin sa ano, sa pang repair ng mga motherboard, mga panghinang, ganyan. Ito po yung roasted machine namin. Dito namin niluluto yung roasted. Ayan po. Roasted po yung is only 10 minutes. Kasi may expire yung one espresso. Kailangan ka lang mga 10 seconds. Ako, bet nasa mundo, parang hirap. Ganun to ba? Eh, lahat naman tayo may purpose eh. Nasa mundo, sir? Eh, yun po yung ano natin eh, dahil tayo nabubuhay. Pag dito sa mundo, sir? Siguro may purpose. May purpose kasi tayo lahat dito. Bet tayo nandito sa mundo. Ang Diyos ay may paraan. Malamang sa panahon ngayon, hindi ko pa rin masyadong gajinong alam kung ano yung talagang purpose ko sa buhay. Siguro para sa akin, kaya andito ako, para na rin sa kapatid ko. Para mapag-aral ko rin siya. Kasi malapit na rin siyang graduate, kaya kailangan. Delika tayo dito para magparami at saka dadago. Sir, kaya kami nandito para, yun nga, para subukan namin lumaban sa buhay namin. Kung sinusubukan nila kung agasan yung kakayanan namin, sir. Siguro po, yan po yung binigay sa atin ng Diyos kung ano man ginagawa natin ngayon. Siya na nagkagabay sa atin. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Sa Islam, napakalino ng dahilan ng pagkalikha ng tao. Ito ay ang sambahin at kilalanin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang tunay at ang nag-iisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban lamang sa pagsamba. Ito ang natatanging dahilan ng pag-iral ng mga tao, ang sambahin at kilalanin lamang ang tunay at nag-iisang Diyos. Siya ang lumikha sa atin, siya ang nagtutusto sa atin, siya ang nagbigay at magbabawi ng buhay sa atin. Gayon, siya lamang ang ating dapat pag-ukulan ng pagsamba. Naanyayahan po namin kayo sa pananampalatayang Islam sapagkat dito po lamang natin makikilala at masasamba ng tama ang tunay na tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. And you wonder how far you can go. Every step on that road that you take, Allah knows.